پتا یاد ساتئ، توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش، تاریخ 26/11/99، و مقام درا دمخیل، مسجد ابو بکر، بتاؤن محمد عارف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما دا اللہ دا کتاب دا سور زاریات یو سو آیاتون استا سلوان دا تلاوت کل او یو آیاتی کریمہ د سورې الف لام میم سجدی او یو حدیث مستا سړوان دی ولستو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه چون کی زمای عزت مندو الله رب العزت دی اور لګو مختصر وقت د پاره مونږ تاسو دی دنیا تا چدا دار العمل لے دی تیرا لگلیو اعظمگا استاسو دی پیدائش مقصد دے رب العالمین عبادت و بندگی دی یو اللہ عبادت و بندگی پا طریقی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمونږ استاسو د دې مختصر زندگی مقصد دی او د دې لپاره زمونږ استاسو دنیا کې الله پیدایش کړي چې موږ تاسو د یو الله عبادت او بندگی وکړو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عبادت د الله چې داغې لپاره موږ تاسو الله پیدا کړی یو پاغی کی یو عبادت دام دے چی یو انسان تورش پبانی را پاسی حس سوک ددد حال نخبر نی او دے اللہ رب العزت توجڑی ادری گی او جاڑی او پا تمام عباداتو کی دا عمل دیر لوی دے اخلاص عمل لے قرآن حکیم کی اللہ رب العزت او احادیثو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشپے دے عبادت چی دیتا تحجد وی دیتا قیام اللیل وی دیر ازیات استائنا و تعریف کرے ناما چی کم آیاتو نولو ستلاغیم لفظی معنی و ترجمہ داوا اللہ سور زاریات کی دا متقیان و صفت ذکر کئی نو فرمائی ان المتقین فی جنات و عیون فرمائی بے شکا متقیان پرزگاران جنتنو کی بئی و عیون و پچنو کی بئی آخذین ما آتاہم ربهم دای باغستون کی وی قبل ان کی بوی هاغه سلرا چې ورکړی دی دوی طرف د دوی دادای تدا جنت او داغي چینی او نعمتونه ول ملاو شول الله وی انهم کانوا قبل ذالک محسنین بشک او دای د دې نمخ کې چې دای با نیک عمل کولو نیک اعمال بیکول ویغا نیک اعمال سدی نور پسی وی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ودا متقیان چڈیر لگ دشپیا بودکی دل دشپیا خوب بیڈیر لگ کولو باقی نور اشپا دا اللہ پا عبادت و بندگیری کی وطیرے دا او دا اوگد قیام د شپې اوگد عبادت به روګدولو روګدولو به تر دې چې پښمنی لبرو رسېدو وبالاسحار هم یستغفرون او په اوقاتو د پښمنی کې د الله نوې بخنه غوښتم ټول شپه به الله ته تهجد او عبادت وکړه دا عبادت به روګد کو تر سحر او پیشمنی پوری بیرو رسولو نو دغا وقت کی بے بیادا اللہ نبخن غختا بل آیات چی مولو صداغی مانداوا اللہ دخپلو خصوصی بندگانو ذکر کئی تتجافا جنوبهم اللہ وی لری وی اڑخونا زما د بندگانو د بسترونا د شپیا تتجافا جنوبهم عن المزواج زماد بندگانو بستری دشپی خالی پرتیوی او دیسکی بستر خوش پرتی دی اللہ تولاڑوی یدعون ربهم خوفا وطمعا دی خپل رب رابلی خپل رب تجاڑی یو طرف تے یردن و بل طرف تے امید دے یو طرف تے یردن و بل طرف تے امید دے بل حدیث ماستا سروان دے د ترمذی شریف حدیث ہوئے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وئی چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ایوہ الناس اے خلقو تاسو سو کئی اے خلقو افش السلام پدے معاشرہ کے سلام اچول خور کئی ہر مسلمان بانے سلام اچو ہر چابانے سلام اچو چی شریعت سمانع موجود نی نو پارچا سلام اچو کپی جنے او کنے پی جنے دا قیامت علامات و کراغلی احادیث و کتابنو کی دا قیامت یو علامت عام دا چی اخیر زمانہ کی چی پی جنی نو سلام با پی چای پا آغا مسلمان چی نی پی جنی نا با چای پی نو ہر مسلمان وانے سلام اچو ہر مسلمان وانے سلام اچو چس شری مانے نشتا یا خدا سی چا پر ڈنگ ڈنگ کے لگیا دے یا بل د شریعت نہ خلاف سکار کئی نو بیا سلام ما چوا او کد شریعت پا موانعو کی او مانع موجود نہ دے نو ہر مسلمان وانے سلام چوئی واطعم الطعام او دا اللہ دا رضا دا پار غریبانانو لطعام ورکوئی یو غریب دے مسکین دے توام ولور کئی دام د مومن صفت کے چے دے غریب و مسکین د خوراک او د سکاک فکر او غم کئی او د اللہ د پارہ وے کئی دان چے اسڑی تے توام سو خوراک سو خرچہ ور کے او اگے کے مقصد د دنیا وی اللہ سورہ دہر کے دے جنتیان و صفت کی وئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا زما بندگان چې جنت لبزید دی صفت سره دئی غریبانان لطعام ورکئی چغ قیدیان دی مسکینان دی فقیران دی محتاج او ور سره دام وئی چ گورے مونږ تاسو لطعام درکو مقصد مدان دے چ تم استائنو کا یا خلق میں تعریفو کی مقصد مود اللہ رضا دا اللہ رضا زمون مقصد دے ندویم حکم نبی علیہ السلام کڑے واطعم الطعام توام ورکئی غریبانانو تا او درم خبر دا کڑی و وسلو باللیل و الناس نیام دشپی مس کوئی او خلق د پراتی نو کله چې یو مسلمان کې دا درې صفاتونه رال ګور ویش مې رہی دین بهر سړی دا سناوري چې بس وېرو دو هیر کو ذکر دې زمواری ته دا وکور کی وے دا به نور مسلمانانو ته وے خبر چی دو دین دے واورے دنو امانت در تمیلاو شو او دے امانت با اللہ تپوس کئی یہ امانت سو چلاوی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ دے دین امانت ما پاس مانونو زمکو پا دی غرونو دے بانے میں پیش کرو لیکن اگئی دا برداش نکڑے شو انسان ور تغاڑی خی دا دین چې دی واورې دو دا د الله امانت ته نګور درې خبرې شروع وي یو دا چې سلام په معاشره کې خور کئ دویم دا د غریبانانو مسکینانو لطعام ور کئ او درېم اهم خبره چې دا غي د پاره ما دا حدیث ذکر کو وسلوا باللیل والناس نیام د شپې منځونه کوي حالان کې نور خلقو د پراتی چکل پدی دریو اخلاق یو سڑے متصف شنو بدل بیسی تدخل الجنت بسلام دادری اعمال چچا کرال نو نبی علیہ السلام وی وردن نبشی جنت تا پا سلامتی آسرا نو دادری پزان کراوستل پکار دی گور داسی سم گران خبرنو اللہ دی منگو تا سوٹولو تاسا نکی ہر مسلمان بان سلام چول د وسو د طاقت مناسب یو غریب او مسکین ته تعام انتظام کول بلکې سړی سوچو کې نیک بخ انسان وای او دا د مسلمان په فرایزو کې دی چې دی وګوري چې زما دی کلی او محله کې یتیمانان سوروي په دې کې کونډه سوروي او په دې کې داسې خلک څنګه دي چې هغه یو وخی او بل وخنی ځکه هغه سړی په خپل ایمان دی ویریږي چې دې په مړخې ټخوري د یتیم د کونډو د مسکینانو تپوس نه کوي. نبی علیہ السلام ویلو حدیثو د بخاری شریف وی انا وکافل الیتیم کہاتین ویزاو چې د یتیم پرورش کوي جنت کې وداسیو په هغه یو جنت کې ود حضور صلی الله علیه وسلم سره د نبی علیہ السلام گاونډي وی او داسې وی د دوه غتوانی ویلي انا وکافل الیتیم کہاتین زاو چې د یتیم پرورش کوي نو جنت کې وداسیو. حدیث کې راغلی چې د کونډو پرورش څوک کوي ستاسو مروسو طاقت ته بل ترغیب ورکا خپل ورکا نو د کونډو زنانو پرورش چې کوي داغی پالنه کوي تپو سی کوي دمر اجر دې لکه مجاهد فی سبیل الله لچ سمرا اجر ملاوي سمرا اجر او ثواب چې مجاهد فی سبیل الله ته ملاوي. نو دا درې اعمال ذکر کل نو تہجد زما عزتمندو یو ډیر لوی غټ عمل لے چې دا الله رب العزت نمونږ تاسو غواړو او دا لازمه خبره ده یو مسلمان تہجد کوي نو دې پینځه واړه وخت مزبانه پابندی وکړي. او کې دې نشي چې اوسړه پینځه واړه وخت فرض مز نه کوي او نوافل لیکي دیو جن د فرایزو د اهمیت نفس چې اوسړه پینځه واړه وخت فرض مز په وقت وقت کوي د دې نفس په نوافلو کې د قیام الليل تہجد نه بهتر مز نشته. دیکھ دو علماء دو طوائفی وی چی سنت رواتب چی غیت سنت موکدم وی وید دی دیر ثواب دے او دارنگی که ثواب دے تحجد دیر دے نو اگر چی جمہور علماء پا دی دی چی دو سنت موکد و ثواب دے تحجد و دے قیام اللیل ندیر دے خو یو جماعت دے علماء کرام دے طرف تم لاړو چو اید فرض و نفس د شپې د نوافل و بهترین مز نشته. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو رکرستو حدیث تاسو روان دي ذکر کوم نبی علیہ السلام فرمایلیو د مسلم شریف حدیثو وای افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم. دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین پروجو کے پس د رمضان شریف د فرضی روجو نا د محرم د میاشت روجی دی لکہ اسلامی کال ابتدا کی د محرم د میاشت نن دین اسلام تقریباً منگٹول شاعت غرزولے او معشوم نتا پوسکا نو جنوری فروری مارچ او داور تیادی لیکن کتا پوس دیو کو زناناو نا دیو کو ناریناو نا دیو کو چید اسلامی میاش تو سنمو نا دی عامو بالکل شاعت غرزولے محرم الحرام حاغ مبارک میاش تا چید اسلامی کال ابتدا دی نکی دیو جنا خپل اسلامی اخلاق ناس تا پاس تا شعار د دین ایرول نری پکار. انگریز داسی پا دی مل غلبہ کڑیوا داسی پا دی ماغو بانے سکڑی تسلط کڑیوا چیزا مونگ ناس تا پاس تا خوراک لباس خبری اتری ٹولی دا انگریز پا تری کشوی آغا دا خپل دین ناس تا پاس تا خبری اتری آغا مونگا بالکل ہیری کڑی. نو بہترین پروجو کی پس د رمضان شریف نه د محرم روجی دی او بهترین او افضل په منځونو کې پس د فرض مزنا هغه د شپې تهجد دی. هغه د شپې سړي تهجد دی او دا زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم لوی صفت. الله تعالی موږ دومره خوګو چې په ابتدا کې په امت او په نبی علیہ السلام ټول باندې فرض و. بیا په نبی علیہ السلام فرضیت پاتې شو په امت نه منسوخ شو. اخر کې دریم ځل داسې وشول چې د نبی علیہ السلام نم د قیام اللیل او د تهجد فرضیت منسوخ شو. دا د نبی علیہ السلام صفت چې ټول شپه ولاړو او دا د مؤمنانو صفتم دی. الله وی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الله د خپل خصوصی بندگانو صفتونه ذکر کوي سوره فرقان کې. گن صفتونه ذکر کړي یو صفت د الله د خصوصی بندگانو د امنه والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا الله بندگان هغه کسان دي چې د شپه شو ګر کوي کله په سجده کې نو کله په قیام کې. په قیام او سجده کې د شپې شو ګر کوي. نو دا د نبی علیہ السلام طریقه وا چې شپې به شو ګر کولې کله د خپې مبارکې وو پړسېدې. خپې مبارکې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وو پړسېدې. ځکه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت په دې ترتیب باندې کړو. د نبی علیہ السلام په شعراو کې او شاعر او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ او دا پاغ شهیدانو صحابه کرامو کې د نبی علیہ السلام د صحابه مبارک تقریبا 3.5 لاکھ صحابه په دې کې 50,000 صحابه کرام په جهاد فی سبیل الله کې شهیدان شوي. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاغ شہداء و صحابہ کرامو کرے دید نبی علیہ السلام تعریف کئی دے وئی وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اذا انشق معروف من الصبح ساتویعو اران الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استسقلت